Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Uroczyste podniesienie flagi na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Kolejne rozmowy z Komisją Europejską o zmianach w polskim systemie sprawiedliwości. Jutro w Brukseli. Projekt pomocy dla osób niepełnosprawnych złożyli w Sejmie posłowie PiS. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na wieży Zamku Królewskiego. W uroczystości uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i jego małżonka, a przyglądali się warszawiacy i przyjezdni. Dla mnie flaga jest taką oznaką mojego kraju, znakiem rozpoznawczym, bo flaga Polski jest tylko jedna. Przyjechaliśmy tutaj z gminy Borki, z małej szkoły. Dzieci przyszły zobaczyć, jak wyglądają uroczystości. Jest tylko jedna flaga Polski. Nie ma więcej podobnych. No my jesteśmy krajem po prostu krwią płynącym. I dlatego jest bardzo to ważne. Ogromnie, ogromnie, jeszcze raz ogromnie. Na warszawskiej Cytadeli dziś festyn majówka pod flagą biało-czerwoną oraz szósty bieg flagi. Sebastian Warlikowski, Muzeum Wojska Polskiego. Przygotowaliśmy ekspozycję specjalnie z okazji stulecia niepodległości. Są to mundury armii generała Hallera. Takim centralnym naszym punktem jest makieta naszego nowo powstającego muzeum, tu właśnie na Żoliborzu. Grzegorz Majsterek, mamy stanowisko, łączymy zabawę z edukacją, stanowisko wyrabiania magnesów. Takie magnesy z etapami rozwoju godła od pierwszych piastów po godło współczesne. Podczas festynu odbędzie się też marsz Nordic Walking i bieg na 100 metrów dla dzieci. Na rozmowach w Komisji Europejskiej ma być jutro Jacek Czaputowicz. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Szef MSZ-u ma się spotkać z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem. Główny temat to kwestie związane z praworządnością i reformami wymiaru sprawiedliwości, które zakwestionowała Bruksela i rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Jutrzejsze rozmowy mają dotyczyć możliwości zakończenia sporu. Polska wprowadziła ostatnio zmiany w ustawach sądowych, które komisja uznała za niewystarczające i jak wynika z nieoficjalnych informacji, chce także m.in. rezygnacji ze skargi nadzwyczajnej i pozostawienia na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Szef polskiej dyplomacji, który był w ubiegłym tygodniu w Brukseli, mówił, że trwają rozmowy na ten temat. Tłumaczył, że pewne kwestie wymagają wyjaśnień, konsultacji i czasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Projekt ustawy o pomocy dla osób niepełnosprawnych złożył w Sejmie Klub Prawa i Sprawiedliwości. Jest m.in. zapis o zniesieniu limitów NFZ co do rehabilitacji leczniczej, szczególnych uprawnieniach w dostępie do opieki, leków i wyrobów medycznych, np. wózków inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne miałyby też prawo do korzystania bez kolejki z pomocy lekarskiej i usług farmaceutycznych. Projekt już w piątek przedstawiono protestującym w Sejmie rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Jedna z protestujących, Iwona Hartwich, oceniła, że nie zaspokoi on potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotny deszcz na południu i w centrum, miejscami burze. Od 15 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, sprowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład lodówko-zamrażarka Amika. Stal nierdzewna. No Frost. Za którą z ratą gratis zapłacisz 1613 zł i 10 groszy. Laptop HP Intel Core i3. Za który z ratą gratis zapłacisz 1661 zł i 55 groszy. W zestawie z drukarką za złotówkę. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz awokado aż 50% taniej, 2,49 za sztukę. A zielone szparagi 6,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Taka to właśnie jest. Trzecia nowość dziś w pierwszej setce. Na Janta Libutka Suflera Nic nie może wiecznie trwać. Miejsce 74, a wcześniej jeszcze Mysłowic i Marek Grechuta i Anna Wam. Kraków na 75. Bardzo proszę o przekazanie pozdrowień dla żeglarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na trasie Ryn-Giżycko. Pozdrowienia z majówki w Szklarskiej Porębie od rodziców i braci załogantki Ani. Przekazane. A przed nami 73. Chyba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki pług z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Na Brackiej pada deszcz, i pada, pada deszcz, pada deszcz. Wczoraj wracałem do Warszawy podczas takiej długiej, długiej podróży samochodowej. Po raz kolejny naszła mnie taka refleksja, nie wiem czy najweselsza, ile jest muzyki, której nigdy nie zdążę poznać, której nigdy nie przesłucham, ile tego jest i jaka to wielka szkoda, że właśnie tego nie posłucham. No ale może niech będzie mimo wszystko wesoło. Grzegorz Turnał-Bracka na 73. Pamiętajmy wszak, że wszelkie takie zestawienia, czy to jest polski, czy ogólny top wszechczasów w programie trzecim Polskiego Radia, to jest przede wszystkim zabawa. O! A no bo właśnie, wracałem, bo wyjechałem, nie było mnie przez tydzień, może dłużej, przed nami 72. Skończyła się już noc.

tronie w kolonie. Widziałem, chodzili po sobie butami, widziałem, jeździli po sobie czołgami. Widziałem, wyrywali sobie ścierwo zębami, widziałem, grozili sobie karabinami. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie? Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie? Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy? Wiem, że może to zabrzmieć źle, ale trochę liczb, proszę Państwa, bo kiedy otworzyłem dzisiaj skrzynkę mailową, tutaj już w studiu, to zostały same, bo tak ją wyczyściłem, tak ją posprzątałem, zostały same na pamiątkę maile z topów wszechczasów ogólnego i polskiego z ostatnich 3 lat. Było ich 3823. Teraz, uwaga, jest 5025. Przyznam, że za każdym razem takie statystyki mnie po prostu pięknie przerastają. Hej, czy nie wiecie, zespół Kult, niestety spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem o 56 miejsc na 69 i na 70 jeszcze wcześniej Piżama Porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. 12 powrót do pierwszej setki polskiego topu wszechczasów. Teraz uwaga, przed miejscem 68 trochę tytułów. To jest 4. nowość w zestawieniu. To jest największy awans do pierwszej setki, bo 219 pozycji i to jest 4. największy awans w całym zestawieniu. Zacznij od maka, gdy w progu się bawi. krząta się ptaków rzesza. Hej, hej! Zacznij od baka, nim słońce po dachach zeskoczy, jak tot o nocy ćmę. Na 68. w 11. topie wszechczasów Zbigniew Wodecki Zacznie od Bacha. To dzięki tacie wiem, co to prawdziwa muzyka i to dzięki niemu poznałam najwspanialsze radio na świecie. I choć tata w pracy, a ja w domu, to i tak wymieniamy się wiadomościami dotyczącymi topu. To już tradycja. Pozdrowienia z deszczowej i niezbyt ciepłej Anglii, Agata i tata Arek. Teraz dwa miejsca obok siebie znowu, 67 i 66. Tyle tylko, że jeśli chodzi o 67, to jest piąta nowość w pierwszej setce. Tak sobie myślę, no wrzucić coś nowego do głosowania i państwo to są, no naprawdę. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.